بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. حديث متفق عليه. از عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: صلات الجماعت افضل من صلات الفذ، نماز جماعت بهتر است، ثوابش زیادتر است از انسانی که نماز را تنها می گذارد. ب27 درجه، به 27 درجه. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر انسانی که نماز را با جماعت ادا می کند، نماز آن انسان با جماعت بهتر است و افضل تر است از نمازی که به تنهایی گذاشته می شود. به 27 درجه از نمازی تنها گذار، نماز جماعت فضل و بزرگی دارد، ثوابش زیادتر است. پس دوستان عزیز، سعی و کوشش کنید که نمازهای خود را با جماعت ادا بکنید تا اینکه شما صاحب 27 درجه زیادتر ثواب از نماز تنها گذار از خود کنید و الله جل جلاله در نامه اعمال شما ثبت بگرداند. این حدیثی متفق علیه است. امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، این حدیث را روایت کرده است.